เรื่องบุญไม่ช่วยตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้มีบุญและท่านผู้แสวงบุญทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้เวลาของเราขณะนี้20:20คงยังไม่สายเกินไปก่อนที่เราจะรับอาหารหลังจากท่านทั้งหลายได้กล่าวถวายมหาสังฆทานไปแล้วตามประเพณีของพระอริยเจ้าในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่บ่อยๆว่าภิกษุทั้งหลายคฤหัสถ์ญาติโยมชาวบ้านเป็นผู้มีอุปการะเกื้อกูลแก่พวกเธอเป็นอันมากด้วยปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเตนาสนะที่อยู่อาศัยแม้พวกเธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีประโยชน์มีเกื้อกูลแก่บุคคลเหล่านั้นด้วยการตอบสนองบุญที่เขาก็ได้กระทำด้วยการแสดงธรรมให้งบงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดอันนี้เป็นการเกื้อกูลตอบสนองซึ่งกันและกันทุกครั้งทุกเวลาพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อท่านได้รับปัจจัยทยทานสังฆทานตลอดทั้งอามิสทานต่างๆท่านจะต้องให้พรคือการแสดงธรรมก่อนที่จะรับหรือบางครั้งรับแล้วก็ให้พรทีหลังแสดงธรรมอันนั้นเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันท่านเปรียบเสมือนพระสงฆ์นี้เหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งบินไปดูดเอาน้ำหวานจากดอกไม้แต่ไม่ทำให้ดอกไม้มันชอกช้ำไม่ทำให้กลีบให้สีให้กลิ่นมันชอกช้ำมันสูญเสียดูดเอาเพียงน้ำหวานแต่จะต้องผสมเกสรให้ดอกไม้นั้นได้ติดลูกติดหมากต่อไปแล้วจึงบินจากไปคือเอาประโยชน์แล้วก็ให้ประโยชน์ผสมเกสรเดี๋ยวนี้หมายความว่าจิตใจของท่านนั้นเปรียบเสมือนหมู่มวลบุพพาชาติที่กำลังเบ่งบานการเบ่งบานขึ้นมานั้นคือบานด้วยบุญด้วยกิริยาแห่งบุญทีนี้ผสมเกสรจากความเบ่งบานให้เป็นลูกเป็นหมากให้บุญนี้กลายมาเป็นกุศลบุญกับกุศลไม่ใช่อันเดียวกันบุญนั้นคือความดีความสุขใจความเย็นใจความสบายใจความอิ่มใจความเบิกบานใจนี่คือสภาพแห่งบุญส่วนกุศลนั้นคือความรู้ความเข้าใจความฉลาดในข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวออกมาวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายที่กระทำนั้นจะต้องเข้าใจบุญจะส่งท่านสูงสุดไปจนถึงสวรรค์สุดที่บุญจะส่งไปถึงคือพระนิพพานบุญจะเป็นปัจจัยส่งไปถึงสวรรค์และเป็นบันไดต่อไปแต่ส่วนที่จะรับช่วงบุญต่อไปสู่พระนิพพานคือกุศลคือความฉลาดคือความเข้าใจเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์หัวหน้ามัคคทายกท่านได้กล่าวว่าขอให้เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานทำอย่างไรบุญนี้จะเป็นปัจจัยถึงพระนิพพานได้อันนี้เราไม่หลงประเด็นแห่งบุญในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพระเจ้ามหาราชาลิไทยที่ได้พูดมาเมื่อคืนนี้สมัยนั้นเข้มข้นมากกระแสวัฒนธรรมสมัยนั้นเข้มข้นมากคือพระนิพพานจะทำอะไรก็มุ่งหมายไปที่เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานมาถึงสมัยยุคอยุธยาก็จะเจือจางลงมุ่งหมายไปสู่ยุคพระศรีอานศรีอริยเมตตายิ่งมาถึงยุครัตนโกสินทร์นี้จางลงมากๆมุ่งที่จะไปสู่สวรรค์ดิบๆคือจะกินดิบๆจะเอาดิบๆเลย พอจะทำบุญปั๊บก็ขอให้ถูกเลขถูกหวยเมื่อไม่ถูกก็จะเสียใจเมื่อเสียใจแล้วก็จะใจเสียใจเสียกับเสียใจนี้ไม่ใช่อันเดียวกันนะเมื่อคืนนี้ฝนตกท่านทั้งหลายบางคนก็วิ่งหอบกดหอบมุ้งไปหาที่พักที่หลบที่ซ่อนเสียใจแต่เมื่อเช้านี้ใจเสียไม่ใช่เพียงแต่หอบไปหาที่หลบที่ซ่อนเมื่อเช้านี้หอบกลับบ้านเยอะแยะไปหมดนั้นแสดงว่าใจเสียใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวซะแล้วเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะแสดงธรรมแสดงอากาศวิปริตอาตมาก็ได้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายท่านได้พากันสาธยายสวดเทวตานุโมทนาคาถาให้เทวดามาช่วยมาร่วมอนุโมทนามาชื่นชมยินดีในบุญในกุศลที่เราทำแล้วก็ขอร้องด้วยให้ท่านมาช่วยบอกว่าจิรังละขันตุศาสนังขอจงมารักษาศาสนานี้ให้จิรังยั่งยืนแล้วก็มีอีกบทที่สองลงท้ายว่าจิรังละขันตุปานิโนจงมาช่วยรักษาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขส่วนบทที่สามเราก็ลงท้ายกันว่าจิรังละขันตุโนสทาขอจงมาคุ้มครองพวกเราทั้งหลายนี่ให้มีความสุขให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดไปตอนสุดท้ายได้บอกว่าโสดทิ้งคัดฉันตุเทวตาคตาขอให้เทวดาทั้งหลายจงปลอดภัยแล้วให้ความปลอดภัยสู่ที่นี่แล้วก็จากไปจงกลับไปสู่ที่อยู่ของตนปรากฏว่าเทวานุภาพก็ได้หลั่งไหลลงมาทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเมื่อคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกจะเดือดร้อนที่สุดเลยทางข้างนอกหน่วยอำนวยการกองอำนวยการได้วิทยุกันร้อนรนไปทางอำเภอขอให้ทางอำเภอจัดรถดับเพลิงรถน้ำรถดับเพลิงแล้วก็รถของหน่วยต้านภัยแล้งนั้นมาสองคันทางโน้นก็เตรียมเพื่อจะมาแต่ก็ยังมาไม่ทันพวกเรานั่งฟังธรรมกันที่นี่บางคนอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ได้สังเกตท้องฟ้าแดงฉานขึ้นมาเลยไฟลามไหม้มาอย่างแรงมาถึงเขตปัดเราพอดีถึงแดนวัดพอดีถ้าฝนไม่ตกลงมาไฟก็จะลามเข้าฟางที่เราปูมานี้มันจะเป็นอย่างไรตอนนี้ไม่ใช่เปียกแล้วจะไหม้ความเดือดร้อนวุ่นวายจะเสียหายต้นไม้ต้นไร่จะตายสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็จะพากันตายคงจะลำบากมากแต่พอดีที่ฝนตกลงมาในขณะนั้นดับโอ้บุญนี้มีจริงๆเนาะท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าบุญมีบุญช่วยสิ่งที่เราทำอยู่อย่างนี้มันมีอานุภาพบุญที่เราทำอยู่ในขณะนี้มันครบวงจรถ้ามันครบวงจรแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานได้บุญครบวงจรนั้นมีบุญอะไรพระพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาบุญให้ดีๆพวกเราได้ยินแต่คำว่าไตรสิกขาแต่มีอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปุญญสิกขาสิกขาตัวนี้เป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยไม่ได้แปลภาษาอังกฤษเขาแปลว่าเทรนนิ่งแปลว่าฝึกฝนบุญนี้ให้ถูกต้องให้เข้าใจปุญญเมวะโสสิกเขยยะอายะตถังสุขขินทริยังทานัญจะสมจริยันตจะเมตตาจิตตัญจะภาวเยเอเตธรรมเมภวยิตวาตะโยสุขขังสมุทะเยอภยาปัจฉังสุขขังโลกังบันติโตติปวุจจติบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศ พึงศึกษาเรื่องบุญนี้ให้ดีๆให้เข้าใจจงกระทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรบุญมีความทุกข์เป็นกำไรเป็นทุนก็มีนะแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรคือบุญชนิดไหนท่านว่าสุขาสุขินทริยันสุขินทริยังโอ้ยมันพูดยากปากมันยังไม่คืนสู่ปกติจงทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรทานัญจะคือการให้ทานสมะจริยันจะคือการทำตัวเองให้สม่ำเสมอให้สงบคือการนั่งสมาธิให้มันสงบเมตตาจิตตัญจะภาวเยคือพยายามพัฒนาจิตตนเองให้มันเกิดความเมตตาปานีต่อกันและกันต่อหมู่สรรพสัตว์รวมแล้วก็คือทานศีลภาวนานั่นเองที่เราได้กระทำอยู่ในขณะนี้มันครบวงจรพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมสามประการนี้แล้วอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขตโยสุขขังสมุทัยนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความสุขสามประการนี้อัพยาปัจฉังสุขขังโลกังมันติโตติปวุจจติบัณฑิตผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขเช่นนี้ย่อมเข้าถึงโลกที่มีแต่ความสุขปราศจากความเบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกเราได้กระทำอย่างนี้ทีนี้ขอพูดถึงเรื่องฝนเมื่อคืนนี้หน่อยมันได้ประโยชน์มากเลยฝนตกเมื่อคืนนี้แต่อย่าพากันไปคิดด่าในใจนะอย่าไปน้อยอกน้อยใจอย่าใจเสียพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ท่านให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างนี่ให้มองสองด้านอย่ามองด้านเดียวตะเถเวกัสสะกัลยาณังตะเถเวกัสสะปาปกังตัสมาวาปิณกัลยาณังวาปิณปาปกังสิ่งเดียวกันนี้แหละให้ผลเป็นคุณงามความดีและสิ่งเดียวกันนี้แหละอาจจะให้โทษเป็นความเลวร้ายเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดไม่ใช่มันจะมีแต่โทษไม่ใช่มันจะมีแต่คุณมันมีทั้งสองแต่จงถือเอาส่วนที่มันเป็นกลางๆไว้ได้โยอิทะมัชฌังปวิจยะคันหิตะติสเวนะโรเศธมุเปติฐานังบุคคลใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้นรชนนั้นย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐโดยแท้เพราะฉะนั้นฝนเมื่อคืนนี้ให้ประโยชน์แก่เรามากให้ประโยชน์แก่ต้นไม้ให้ประโยชน์แก่หมูสัตว์ถ้าฝนไม่มาเมื่อคืนนี้ไฟอาจจะไม่ลามมาหมดเลยรถดับเพลิงก็มาไม่ทันเพราะเขาก็วิ่งไปสูบเอาน้ำสูบเอาอะไรอยู่ยังมาไม่ถึงฝนมาก่อนฝนก็คงจะรอว่ายังไงยังไงรถดับเพลิงก็คงมาไม่ทันแน่เรารีบดับซะก่อนก็เลยตกลงมาไม่มีปีมีขุยเลยฟ้าก็ไม่ร้องแต่ว่าฝนบ่ตกฟ้าเหลื่อมแหล่งปลากั่งสิปวดหัวเป็นว่ามันบ่แม่นปลากั่งปลากั่งปวดหัวบาดแน่แม่นพอใหญ่แม่ใหญ่ปวดหัวบาดแน่แลนมาแตกวินๆย่าคู่กับปวดหัวนำเหตุจังใดอันนี้บุญมีจริงๆเนาะบุญช่วยส่วนมากคนเราทำบุญก็อยากจะได้ผลเร็วๆจะต้องมองไปไกลๆอย่างที่เรามาทำบุญในขณะนี้เจ้าภาพก็คือเจ้าภาพทั้งหมดที่จองกันไว้ตั้งแต่ปีกายนี้แหละ300กว่าเจ้าภาพยิ่งวันนี้ก็มาเพิ่มเจ้าภาพนอกโควต้าอาจารย์มหาทองไพศรีดาน้อยแล้วก็กับโยมผู้หญิงของท่านตลอดทั้งคณะพี่น้องชาวอำเภอเซกาถวายค่าอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมทำจำนวน 1,000 บาทอันนี้ก็คงจะยกยอดต่อไปอีกเป็นปีหน้าไปร่วมกองทุนกับอาจารย์มหาประสิทธิ์เรียกว่ากองทุน LMF ไม่ใช่ IMF Lillian Money Funds เรียกว่ากองทุนเพื่อ คำจุนศาสนาบุญนี่มันมีจริงๆอย่างนี้แล้วดังที่กล่าวแล้วแต่ต้องใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนพระพุทธเจ้าของเราท่านให้เรามองดูผลของต้นไม้เป็นเครื่องเปรียบท่านบอกว่ามหาลุกขูปมังปุญญังบุญนี้เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีผลอามังชินทติโยพลังผู้ใดใจร้อนไปเอาลูกดิบๆมันมากินระสันจัตสะนะชารณามาติพิชันจัตสะวินาสติผู้ใดใจร้อนไปเอาลูกดิบๆมันมากินไม่รอคอยให้มันสุกให้มันเป็นลูกสุกซะก่อนผู้นั้นจะไม่รู้จักรสชาติของมันที่แท้จริงมันยังไม่สุกมันก็ไม่หวานมันก็ไม่หอมแต่เราไปกินดิบทั้งไม่อร่อยก็ไม่อร่อยทั้งจะทำให้พินาศด้วยพิชันจัตสะวินัสติหมายความว่าผลไม้นั้นพืชนั้นก็จะพินาศเอาลูกดิบมันมากินเม็ดดิบๆของมันเอาไปปลูกก็ไม่เกิดทั้งไม่อร่อยทั้งไม่เกิดใหม่อีกจะตายต่อไปอันนี้ง่ายๆเปรียบเหมือนพวกเราจะกินดิบสมมุติมาทำบุญแล้วก็สาธุขอให้ผู้ขาถือเลขในเด้อรางวัลที่หนึ่งเลขท้าย3ตัวขอให้ถูกขอให้ร่ำขอให้รวยในยุค IFF ขอให้มีเงินมากๆได้ใช้หนี้ใช้สินพอทานไปแล้วสัก 1,000 บาทกลับไปบ้านก็ไปซื้อหวยแล้วทีนี้จะกินดิบแล้วนั่นจะกินดิบแล้วเนี่ยไปซื้อหวยซื้อมากๆพอหวยออกมาหวยไม่ถูกเลขไม่ถูกเงินก็หมดทีนี้ก็เสียใจเสียใจแล้วก็ใจเสียยังไงใจเสียก็บอกโอ้ยบุญเบิ่นๆนี่มันไม่มีหรอกไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยทำบุญก็ทำเกิดตายเงินก็จนหมดนั่งสมาธิก็เหนื่อยฝนก็ตกเกือบจะเป็นบัตรตายอยู่แล้วบุญไม่เห็นช่วยเราเลยตอนนี้ใจเสียแล้วไม่ใช่เสียใจอันนี้แหละท่านบอกว่าพิชันจัตสะวินัสสติปุญญันจัตสะวินัสสติบุญของเขาก็วินาศบุญของเขาก็หมดบุญที่จะกินดิบๆนั้นยังไม่ให้ผลเราก็กินมันไม่ได้กินแล้วก็เสียใจบุญใหม่ก็ไม่ทำต่อไปเรียกว่าพินาศปลูกอีกก็ไม่เกิดอีกเพราะว่าใจมันเสียซะแล้วเข้าใจว่าบุญไม่ช่วยในสมัยโบราณในลุ่มแม่น้ำโขงนี้มีวรรณกรรมที่สั่งสอนสิ่งสั่งสอนธรรมเยอะแยะถือได้ว่าเป็นดินแดนที่ร่ำรวยทางมรดกทางจิตใจทางวิญญาณมากที่สุดร่ำรวยทางวัฒนธรรมมีหนังสือเรื่องหนึ่งเรื่องถ้าผู้เฒ่าก็อาจจะจำได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีมันพระรุ่นใหม่เอาไปเผาทิ้งหมดมันเขียนเป็นหนังสือโบราณหนังสือใบลานนี่เป็นตัวธรรมคนรุ่นใหม่อ่านไม่ได้มีหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อว่าเฒ่าหัวคอหล่อเคยได้ยินบ่มีอยู่3ผูก60ใบลานเอาไปซื้อเลขตาแล้วมันสิจะหายได้สิบอกฮะสิกินดิบอีกซะเด้อเรา3ผูก60ใบถ้าหากมีโอกาสไปที่อำเภอตราการพืชผลน่าจะเหลืออาตมายังมีความหวังอยู่ว่าที่นั่นคงจะรักษาไว้ดีมีตู้อยู่กลางน้ำที่หนองคูรุหรือว่าเอาไปเผาถิ่นเบิร์ดแล้วก็พอจักอาจจะยังนะนั่นเพิ่นเนี่ยบ้านพระครูท่านบอกว่ายังอยู่แต่จะขอถ่ายเป็นภาษาไทยให้ฟังในหนังสือเหล่านั้นเล่าเรื่องบุญไม่ช่วยคือจะกินบุญดิบนี่แหละบุญไม่ช่วยมีผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานกันมีความรักกันดีขยันทำมาหากินขยันหมั่นเพียรไม่ได้หยุดหย่อนไม่ได้เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านแต่ก็ไม่พออยู่ไม่พอกินอดอยากขาดแคลนทุกอย่างลำบากมากเมียเป็นคนมิจฉาทิฐิเข้าใจผิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีส่วนผัวนี่เป็นคนสัมมาทิฐิต่อมาผัวก็ป่วยล้มป่วยลงลำบากจะมีเรี่ยวมีแรงมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ไม่ได้เ ก็เลยปรับทุกข์กันบอกว่าฉันนี่คงจะเอาตัวไม่รอดแน่ฉันจะอยู่ไปไม่รู้จะกี่วันเธอจะได้เป็นห่วงฉันเลยที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเมียไม่ค่อยจะพอใจผัวเพราะผัวนั้นมีความคิดว่าไอ้ที่เราเกิดมายากจนนี่เพราะไม่ได้ทำบุญไว้มั้งชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้ลำบากเหมือนเราไม่ได้ขยันทำงานเหมือนเราเขาก็ร่ำเขาก็รวยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขเรานี่ไม่ได้หยุดได้หย่อนทำอะไรก็ขาดทุนทำอะไรก็ทุกอย่างลำบากไปเรื่อยผัวนี่ก็แอบไปทำบุญไปตักบาตรได้อะไรก็ทำบุญอยู่บ่อยๆเมียก็ว่าให้เธอมัวแต่ทำบุญชิบหายหมดจะได้กินอะไรคนที่เขาไม่ได้ทำดูสิเขาร่ำเขารวยก็เยอะแยะแต่เธอทำไมต้องโง่ไปทำอย่างนั้นพูดยังไงผัวก็ไม่เถียงไม่เถียงกลัวเมียจะเสียใจก็มีความรู้สึกว่าเมียเรานี่ก็คงจะเข้าใจว่าบาปบุญไม่มีแน่นอนเมียก็เลยบอกผัวก็เลยบอกเมียว่านี่เธอคนพาลไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนส่วนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงขวนขวายในการให้ทานเมียบอกว่าอย่ามาเทศอยู่ตรงนี้เลยถ้าอวดดีแล้วไปบวชฉันจะไปหาใหม่ก็ได้ว่าอย่างนั้นแต่ก็พูดแต่ปากหรอกใจก็ยังรักอยู่จะดีหรือชั่วก็เป็นผัวของเมียจะชั่วหรือเสียก็เป็นเมียของผัวก็ยังรักกันอยู่เอาไปเอามาผัวก็เลยล้มป่วยเมียก็ไปรับจ้างไปรับจ้างได้เงินมารักษาผัวต่อมาก็ไม่หายเป็นโรคเรื้อรังเป็นคนลำบากพร้อมเหลืองหลงเรื้อรังเมียก็เอาเงินมาส่งผัวให้ซื้ออาหารกินซื้อยากินแล้วก็บอกผัวว่าเธออย่าเอาเงินนี้ไปทำบุญนะอย่าเอาเงินนี้ไปให้ทานไปตักบาตรไปทำบุญไปช่วยเหลือคนอื่นเธอจะทำเด็ดขาดนะถ้าฉันรู้ฉันจะไม่ส่งมาให้เลยฉันจะไม่มาเยี่ยมเธอเลยฉันจะเสียใจมากผัวก็ไม่พูดที่ไม่พูดนั้นคือไม่รับปากแต่ก็ไม่เถียงในใจก็คิดว่าเดี๋ยวเมียไม่รู้เราก็จะลักไปทานอีกไปทำบุญอีกต่อมาเมียก็ส่งเงินมาแล้วก็เอาเงินมาให้ผัวทั้งที่ป่วยอยู่อย่างนั้นแหละก็ซื้อยากินบ้างมันก็ไม่หายพอมันไม่หายก็ไปขอทานทีนี้เมียส่งมาไม่ทันขอทานเงินที่เมียส่งมานั้นก็แบ่งไปทานหาของไปใส่บาตรบ้างพอตอนหลังมาเมียรู้เข้าเสียใจหนักนอกจากเสียใจแล้วใจเสียด้วยไม่ส่งมาให้เลยให้มันตายซะว่าอย่างนี้ไม่รู้จักเจียมกะลาไม่รู้จักเจียมบอดี้ทุกยากเกือบตายก็ยังขวนขวายไปทานก็เลยน้อยใจและนอกจากน้อยใจแล้วก็ใจน้อยไม่ส่งเงินมาไม่มาเยี่ยมแต่แอบมาอยู่หรอกมาถามชาวบ้านแต่ไม่มาให้เห็นหน้ามาแอบดูแล้วก็แอบถามว่าพฤติกรรมของผัวนี้เป็นอย่างไรชาวบ้านเขาก็ว่าโอ้น่าสงสารมากเดี๋ยวนี้แกไม่มีเงินรู้สึกว่าแกไปขอทานได้ก็กินครึ่งหนึ่งเอาไปทานต่ออีกครึ่งหนึ่งเมียก็เสียใจหนักทีนี้ไม่มาไม่ส่งมานานๆเข้าชายคนนี้ก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าเราคงไม่ได้ทำบุญมาก่อนเราจึงทุกข์จึงยากอย่างนี้ชาตินี้จะทุกข์จะยากจะล้มจะตายยังไงก็ขอให้ได้ทำบุญไว้บ้างเผื่อชาติหน้ามีถ้าสมมติมันมีชาติหน้าเหมือนวันนี้มีพรุ่งนี้เราก็อาจจะดีเหมือนชาวบ้านเหมือนคนอื่นเขาบ้างเข้าทำนองที่บอกว่าถูกอย่างให้เขินขาดแลกง่ายบ่หอนลืมศีลธรรมพรรมเพียรหักษาไหวแรงและถ่วงและแรงขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพอแม่ห้องบ่ผ้าเถมเอาความดีเป็นลิ่มเมื่อวานนี้พูดถึงลิ่มจำได้ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าละทัศนีวะยายโต เอเตโขสังหาโลเกเครื่องสงเคราะห์โลกคือการให้ทานคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานคือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์คือการวางตนสม่ำเสมออันนี้เป็นลิ่มเหมือนลิ่มสลักเผารถรถเอาไว้ไม่ให้รถมันพังให้มันวิ่งไปได้พอคนโบราณเราก็ฉลาดยังบอกว่าเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไว้ค้นคงทีละถัดสานีวะยายะโตละถะแปลว่ารถอานียะแปลว่าลิ่มอัสสะแปลว่าเป็นละถัดสานีเยนีวะยายะโตแปลว่าเป็นลิ่มสลักเผารถความดีนี่ก็เป็นลิ่มสลักใจสลักใจชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขวันนี้ท่านอาจารย์มหาประสุทธิ์ประสิทธิ์ประกาศแต่พี่น้องมาตอกลิ่มมาขันน็อตให้แก่โลกให้แก่สังคมชายคนนั้นก็ทำขอทานเขากินไปขอไปขอไปวันหนึ่งแกเหนื่อยมากแกเป็นไข้แกขอทานได้พอกินข้าวพอประทังชีวิตมีอาหารที่เหลือจากตนเองเก่งตนเองกินอยู่ครึ่งหนึ่งก็เลยเอาไปให้ทานแก่ผู้ขอทานคนอื่นซะเสร็จแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งแกเหนื่อยนอนแล้วก็ฝนตกเหมือนเมื่อคืนนี่แหละแกก็ไปนอนอยู่ใต้ร่มใสในขณะที่นอนอยู่นั้นฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาฟ้าผ่าลงมาแล้วถูกแกตายพอดีท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะทุกยากขนาดนั้นขอทางขนาดนั้นทำบุญขนาดนั้นก็ถูกฟ้าผ่าตายที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรมันมีเหตุมันมีปัจจัยมันเทวดาที่รักษาคุ้มครองโลกท้าวจตุโลกกบาลพากันเห็นพฤติกรรมของชายคนนี้ก็พากันประชุมปรึกษากันว่าชายผู้นี้ทำแต่คุณงามความดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครเกือบจะเรียกได้ว่าแกมีศีลไม่ได้ไปสมาทานกับพระแกไม่เบียดเบียนผู้ใดแต่เสร็จแล้วแกก็ทำบุญทำทานแม้จะทุกข์ยากลำบากพวกเทวดาทั้งหลายก็เลยพากันปรึกษากันว่าอันนี้เกิดมาจากกรรมเก่าของชายผู้นี้ไม่ควรจะให้แกทรมานไปดนไปนานควรจะให้แกตายเสียให้มันจบไปเอาบุญข้างหน้าเพราะว่าปล่อยให้แกลำบากไปนานคนอื่นเขาจะเห็นผิดเป็นชอบเขาจะว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีจะมีอยู่ถมไปจะทำให้มิจฉาทิฏฐิเจริญขึ้นจะให้คนเข้าใจผิดมากขึ้นควรจะให้แกตายเสียรับกรรมให้มันจบว่าแล้วประชุมกันอย่างนั้นก็ทำให้บันดาลให้เกิดฟ้าผ่าชายคนนั้นอยู่ใต้ต้นไม้นอนอยู่ฝนตกลงมาก็ฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาชายคนนั้นก็ตายหลังจากตายแล้วก็ยังไม่แล้วนะมีเสือมาฆ่าไปกินอีกด้วยเสือไม่รู้มาจากไหนโผล่ออกมาจากในป่าคาบชายคนนั้นไปกินหมดเหลือแต่หัวมันบ่แสบมันมีแต่กระดูกเสือเลยไม่กินภาษาลาวก็เรียกว่าหัวคอหล่อยังแต่หัวคอหล่อเสือเอาไปกินเหลือแต่หัวชาวบ้านก็เล่าลือไปว่าชายทุกขตะคนขอทานคนนั้นคนใจบุญขอทานคนนั้นหน้าอนาถใจหน้าอเนกอนาถฟ้าผ่าตายอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเสือก็จะฆ่าไปกินส่วนภรรยาได้ยินข่าวเข้าก็ทั้งโกรธทั้งน้อยใจทั้งเสียใจคิดถึงผัวแต่ก็แค้น